นี่อุทกภัยคำว่าภัยไม่ใช่ว่าน้ำมาไม่มีน้ำก็เป็นภัย อุทกภัยช่องภัยอันเกิดจากน้ำไม่ใช่น้ำหลั่งมาไม่มีน้ำก็เป็นภัยมีลมมากก็เป็นภัยเรือนชานบ้านช่องไม่มีลมก็เป็นภัยมีไฟเผาเรือนชานบ้านช่องก็เป็นภัยถ้าหากว่าไม่มีไฟก็เป็นภัยชาติของแต่ละลายแต่ละลายเกิดมานั่นล่ะจะไม่เป็นอันตรายจะไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายธรรมชาติของแต่ละรายเกิดอะไรนั่นล่ะก็เกิดมาเพื่อไม่เกิดมาไม่เป็นภัยเป็นอันตรายที่ธรรมชาติเกิดมาก็ไม่เป็นนั่นล่ะธรรมชาตินั้นมีบุญเป็นที่คุ้มครองอยู่ธรรมชาติเกิดมาจะสมมติเป็นสัตว์เป็นบุคคลธรรมชาตินั้นจะต้องเป็นภัยเป็นอันตรายเพราะธรรมชาติที่เกิดมาสมมติเป็นคนเป็นสัตว์นั้นธรรมชาตินั้นไม่มีบุญคุ้มครองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ทำบุญมากๆบุญก็คือความดีหายใจออกก็ให้หายใจเข้าก็ให้อยู่กับความดีจะอยู่ในอิริยาบถใดๆเราหายใจเข้าและออกทั้งนั้นทำความดีทุกอิริยาบถมีสติทุกอิริยาบถก็คือทุกลมหายใจเข้าออกนั่นเองลมหายใจเข้าออกของเราให้มีสติคอยคุ้มครองมีสติรักษาจิตรักษาใจของเราอย่าคิดไปนอกลู่นอกทางอย่าคิดเป็นนอกล่องนอกรอยอย่าไปคิดแต่นอกธรรมนอกวินัยถ้าหากว่าคิดไปแล้วผลสะท้อนอันเกิดจากความคิดเป็นมโนกรรมนั้นเราผู้คิดใจใดเป็นผู้คิดใจนั้นเดือดร้อนทั้งนั้นนี่จึงว่าทำกรรมชั่วขณะใดผลคือความชั่วปรากฏขึ้นที่ใจขณะนั้นทำความดีขณะใดผลคือความดีปรากฏขึ้นในใจผู้ทำขณะนั้นแล้วเราจะปฏิเสธอย่างไรว่าทำดีไม่ได้ดีทำความชั่วไม่ได้ชั่วทำความดีได้ดีมีทุนไปทำความอันชั่วได้ดีมีทุนไปทำความได้ดีความทำความดีได้มีที่ไหนบางคนคนตาบอดหูหนวกเขาพูดกันอย่างนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่พูดที่โก้เก๋ความจริงมันก็คำพูดของคนตาบอดนั่นหูหนวกนั่นเองตาบอดหูหนวกคือยังไงไม่เคยมองดูจิตดูใจของเจ้าของสักทีและถึงจะสนใจมองจิตมองใจของเจ้าของก็มองไม่เห็นคนมองไม่เห็นใจนั่นคือคนตาบอดนั่นคือคนตาบอดแล้วจะไปมองเห็นบุญเห็นบาปได้ยังไงเพราะบุญมันอยู่ไม่ใช่เป็นต้นไม้บุญมันไม่ใช่อยู่กับแผ่นดินแผ่นหญ้าดินฟ้าอากาศที่ไหนบุญอยู่ที่ใจของแต่ละรายแต่ละรายนี้ผู้ที่จะมองเห็นบุญเห็นบาปผู้นั้นจะมองเห็นใจในเมื่อผู้ที่ไม่สนใจในการที่จะมองใจถึงมองใจก็มองไม่เห็นนั่นแหละคนตาบอดคนตาบอดจะมองเห็นบุญเห็นบาปได้อย่างไรทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ชอบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นความจริงนี่คำว่าความดีในหน้าที่ของเราความมีดีในหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงบอกสอนไว้อย่างไรนี่ให้รับใส่ก้าวใส่ศีรษะรับใส่ก้าวใส่หัวประพฤติประพฤติปฏิบัติมอบกายถวายชีวิตทุ่มเทซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้นั่นนี่นะจึงว่าเรียกว่าเข้าเราเข้าถึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราเข้าถึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถ้าหากว่าเราไม่เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราต้องการที่จะเข้าถึงเราต้องการที่จะรู้ได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นเป็นไปไม่ได้ จนว่าขั้นเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นต้องเข้าถึงและก็ต้องเข้าถึงข้อปฏิบัตินี้เสียก่อนการปฏิบัติก็คือสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหมดละในมันอยู่ในละทั้งหมดความชั่วอย่างหยาบความชั่วอย่างกลางความชั่วอย่างละเอียดความชั่วทางกายอย่างหยาบความชั่วทางกายอย่างละเอียดอย่างกลางความชั่วทางกายอย่างละเอียดความชั่วทางกายปาวาจาอะไรทั้งชั่วทั้งอย่างกลางอย่างละเอียดความชั่วทางใจอย่างกลางอย่างละเอียดละมันให้หมดสิ้นนี่ในเมื่อละให้มันหมดสิ้นนั่นละใจของเราที่หมดสิ้นความชั่วนั่นละเป็นใจที่พระพุทธเจ้าเป็นใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าถึงจุดนี้นี่จึงอย่าพากันลูกทำคำว่าทำทั้งหลายอย่าคิดว่าทำอยู่ที่อื่นอย่าว่าคิดทำเป็นลูกแก้วอย่าคิดว่าทำเป็นก้อนอย่าคิดว่าทำเป็นแสงอย่าคิดว่าทำเลื่อนลอยมาจากฟ้าลมฟ้าอากาศที่ไหนทำมีอยู่แล้วทำมีอยู่แล้วคือใจของเรานี่แหละเป็นธรรมแต่ธรรมที่มีอยู่แล้วอันนี้แหละสิ่งแต่ธรรมของปลอมมันปกปิดธรรมที่เป็นอกุศลมันปกปิดความมืดมันครอบงำธรรมที่มีอยู่แล้วนี่เราไม่สามารถที่จะมองทะลุเข้าไปได้นี่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปชอบนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำลายเสียซึ่งสิ่งที่มันปกปิดมันครอบงำทำลายให้สลายตัวไปธรรมของเราที่มีอยู่แล้วในเมื่อไม่มีอะไรจะปิดแล้วธรรมเหล่านั้นจะปิดเราได้อย่างไรเปิดเผยให้เรารู้เราเห็นนั่นแหละคือธรรมอย่าไปลูกคำอย่าไปลังเลสงไถใสธรรมอยู่ที่อื่นกันนี่ให้พากันเข้าใจคำว่าศีลพัดก็ลูกคำลูกคำนี่ทำไมจึงลูกคำเล่าก็มันยังไม่เห็นธรรมของจริงมันจะห้ามไม่ให้ลูกไม่ให้คำไม่ได้นี่จึงให้พากันมั่นคงพากันแน่วแน่ลงไปในจิตในใจของเราท่านที่พระพุทธเจ้าทรงถึงพระสาวกของพระพุทธเจ้าพากันถึงพากันรู้พากันเห็นและธรรมที่พระพุทธเจ้าในทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุเพื่อเข้าถึงนั่นธรรมนั้นมีอยู่ในเราแล้วอย่าพากันแสวงหาธรรมอยู่ที่อื่นถ้าหากว่าธรรมแสวงหาธรรมที่อื่นนั้นไม่มีโอกาสที่จะเจอธรรมไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมอันแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้จึงให้พากันเข้าใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปเถอะแต่ให้มีข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบไปทรงตรัสไว้อย่างไรประพฤติปฏิบัติตามนั้นสถานที่นั้นเป็นมงคลอยู่ที่ไหนเขาจะว่าดีว่าเจริญสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะละเลยละหลวงข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสชอบสถานที่นั้นไม่เป็นมงคลดอกเป็นอัปมงคลทำไมเองเป็นอัปมงคลเพราะมงคลอัปมงคลมันอยู่กับคนประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ถึงว่าอยู่ที่ไหนก็ช่างอยู่ไปเถอะอยู่ไปเถอะให้อยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในเมื่ออยู่ไม่ประมาทอยู่เรียกว่าการอยู่ในสถานที่นั้นไปประเสริฐการอยู่ในสถานที่นั้นมีแต่ที่จะเจริญก้าวหน้าถ้าหากอยู่ที่ไหนมีแต่ประมาทอยู่ที่ไหนมีแต่ประมาทอยู่ที่ไหนมีแต่มัวเมาเดี๋ยวนี้ของเมามันมีอยู่มากลาภก็สารพัดอย่างมีแต่ที่จะมอมเมาลาภทางตาลาภทางหูลาภทางจมูกลาภทางลาภทางเล่นลาภทางกายลาภทางใจนี่มีมดนินยกยอดยกยอสรรเสริญเยินยอแสนที่จะเป็นที่น่าปรารถนาของผู้ที่จิตใจยังมีความหิวอยู่อันในเมื่อได้สิ่งที่ยกย่องสรรเสริญก็เรียกว่าวันดีใจแล้วพากันแสวงหาการอย่าให้เป็นอย่างนี้อันพระพุทธเจ้าว่าล้มแล้วแต่เป็นโลกธรรมเครื่องครอบงำที่มันปกปิดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นข้อความปกปิดใจของธรรมที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้หมดมนต์อนตการยิ่งขึ้นไปให้พากันหลีกเลี่ยงให้พากันหลบหลีกให้พากันตรีกอยู่เสมอคำว่าลาภคำว่ายศคำว่าสรรเสริญคำว่าสุขโลกธรรมทั้งหลายคำว่าเอกลาภนี่คำสิ่งที่โลกเขาปรารถนาในโลกเขาต้องการอันนั่นเป็นเรื่องของชาวโลกเขาต้องการเขาปรารถนาเป็นความถูกต้องนักบวชของเรานี่ถ้าว่าจะไปแข่งก็คนในที่เขาชาวโลกเขาเป็นอย่างที่ชาวโลกเขาเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งในการเป็นนักบวชของพวกเรา นี่ให้พากันเข้าใจพากันตื่นตัวนี่มากยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคเป็นสมัยที่ลัวลาภยศสรรเสริญกำลังเจริญมากวัตถุเจริญมากเท่าไรลาภยศสรรเสริญก็เจริญมากเท่านั้นวัตถุเจริญลาภยศสรรเสริญเป็นอันตรายแก่จิตใจของเราที่ไม่มีหลักไม่มีธรรมจิตใจที่ไม่มีหลักไม่มีธรรมนี่จะต้องตะเกียกตะกายทั้งนั้นถึงอย่างไรนี่นี่ละคำว่าตะเกียกตะกายก็ต้องตะเกียกตะกายหาหลักให้หาอัตถาธรรมตะเกียกตะกายหาธรรมให้เจอเจตเกียกตะกิตะกิตะกายหาธรรมให้พบให้เห็นอย่าไปตะเกียกตะกายตามกระแสของกิเลสถ้าหากว่ากิตะเกียกตะกายไปตามกระแสของกิเลสนั่นคือทางความตายถึงจะยังไม่ถึงจะอยู่ในเพศของนักบวชมันก็เหมือนกับตายแล้วไม่มีอะไรที่จะหายไอไม่มีอะไรที่จะไอมีชีวิตตลอดรับฟังไปได้ให้พากันเข้าใจเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวนี้พวกเราต้องพากันตื่นตัวพากันสำเนียกพากันระมัดระวังให้ยิ่งถ้าหากว่าพากันหลับหลวมเราจะต้องถูกกระแสโลกเนี่ยนะก็ฉุดเข้าล่าในเมื่อกระแสโลกเขาฉุดเข้าล่ากระแสโลกเรื่องโลกนี่ไม่เป็นมันไปเพื่อความเจริญในชีวิตนักบวชของพวกเราดอกความภาคความเพียรคิดถึงอยู่เสมอความภาคความเพียรนี่ระลึกถึงอยู่เสมอการประกอบความภาคความเพียรของเราแต่ละวันนี่แต่ละวันนี่ยิ่งหย่อนไงยิ่งอยู่หรือว่ายานหรือว่าหย่อนนี่ถ้าหากว่ายิ่งแล้วยิ่งแล้วยิ่งกว่านี้ได้ไหมยิ่งกว่านี้ได้ไหมถามเข้าไปอีกถ้าหากว่ายิ่งกว่านี้ยังได้คำที่ว่ายิ่งยิ่งของเราก็คือหย่อนนั่นเองเราว่ายิ่งแล้วเราว่ายิ่งแล้วถ้าหากว่ายังมียิ่งกว่านี้ไอ้ยิ่งของเราก็คือหย่อนคือยานจึงว่าต้องศึกษาเราอยู่เสมอสุสกิโตศึกษาให้มันดีศึกษาในใจความภาคความเพียรของเราเนี่ยแหละมันยิ่งจริงหรือยังไม่รู้ว่ามันยิ่งอย่างเป็นปลอมนี่ส่วนมากมันยิ่งอย่างเป็นปลอมแล้วมันยิ่งอย่างเป็นอย่างปลอมมันก็เจอแต่ของปลอมเท่านั้นพากันเข้าใจนะพวกเรามองไม่เห็นพระศาสนานี่ที่จะทรงอยู่ได้มันมีแต่พวกเราเรานี่เท่านั้นละไม่ใช่ประมาทท่านผู้อื่นดอก การมันเริ่มร้อนวันสองวันนี่แล้วก็ทีห้อนเป็นหนาห้าก็อยู่ห้าอยู่ดังธรรมสบายยามร้อนนี่ยามหนาวยามร้อนมาอยู่ดำธรรมสบายที่สุดภาคอีสานยามร้อนหาร่มไม้ก็ยากพูดถึงว่าร้อนหาของหาความร้อนก็จริงจริงแดดเขาก็ไม่เคยว่าเขาร้อนแดดไฟเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาร้อนก้อนหินเขาก็ไม่เคยบอกเขาร้อนแผ่นดินถึงทรายเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาร้อนแล้วเขาก็ไม่เคยบอกว่าเย็นไม่เคยบอกว่าหนาวด้วยถึงผมคนนึกฟันหนังเขาก็ไม่เคยบอกเขาร้อนเวลาความร้อนมันอากาศมันร้อนก็ศึกษาเรื่องความร้อนศึกษาก็เป็นจริงนะหาความร้อนไม่มีถ้าว่าใจของเราไม่ไปว่าใจของเราไปว่ามันร้อนจริงด้วยใจของเราไม่ไปว่าความร้อนก็สักแต่ว่าความร้อนเท่านั้นเป็นธรรมชาติเป็นความร้อนที่เป็นธรรมชาติก็เป็นสมมติเขาสมมติธรรมชาติว่าเป็นร้อนขึ้นมาใจสงบลงไปแล้วใจตัวที่ไปว่าร้อนตัวที่ไปว่าหนาวมันไม่ว่ามันไม่มีเพราะมันสงบไปความหนาวก็ไม่มีความร้อนก็ไม่มีเพราะมันไม่มีตัวว่าเหมือนกันแดดก็เหมือนกันแดดก็ไม่เคยว่าเขาร้อนเพราะไม่มีตัวว่าร้อนไม่ตัวมีตัววันแดดร้อนอย่าไปสนใจมันหนาวอย่าไปสนใจมันหนาวก็ไปสนใจมันหนาวมันก็หนาวก็เป็นอุปสรรคหนาวก็เป็นปัญหาร้อนก็เป็นอุปสรรคร้อนก็เป็นปัญหา ย่าไปสนมันหนาวอย่าไปสนมันร้อนหนาวกิเลสมันทำให้หนาวร้อนกิเลสมันทำให้ร้อนอะไรพอปฏิบัติอะไรการพิจารณาการยกอุบายอะไรขึ้นมาพิจารณาที่จะแก้ตัวร้อนตัวหนาวคือตัวกิเลสยกเอามาพิจารณาให้มากในเมื่อยกมาพิจารณามาพอแล้วตัวกิเลสตัวร้อนตัวร้อนตัวหนาวมันสงบไปความร้อนไม่มีแทงมาทำไมจึงไม่มีก็มันไฟมันเคยว่ามันร้อนทุกทีเมื่อไรมันอยู่มันสบายแดดมันเคยว่ามันร้อนเมื่อไรร้อนขนาดไหนมันก็อยู่มันสบายใจของเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าตัวว่าร้อนตัวว่าหนาวไม่มีหนาวสักขนาดไหนใจที่สงบแล้วไม่หนาวร้อนสักขนาดไหนใจที่สงบแล้วไม่ร้อนหน้าที่ที่จะทำให้ใจสงบลงไปอันนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชจะต้องพากันทำให้ยิ่งเมื่อมาพากันทำให้ยิ่งแล้วจะอยู่ในชีวิตการบวชอย่างร่มเย็นเป็นสุขร้อนก็เป็นสุขหนาวก็เป็นสุขไม่ร้อนไม่หนาวก็เป็นสุขเพราะเราไม่ไปเอาความร้อนความหนาวความเย็นความอุ่นอันนั้นเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องที่ทำให้เป็นความสุขขึ้นมาเดินยังกุ้มไม่ต้องไปกลัวเหงื่อออกเหงื่อออกเท่าไหร่ยิ่งระบายตัวโรคก็ได้มาเชื้อโรคตัวโรคมันอยู่กับเหงื่อมันซึมอยู่ในเหงื่อนี่มันมีอยู่มากไม่ต้องไปที่ลายเหงื่อเหงื่อเป็นของสกปรกสกปรกเหงื่อเป็นเหงื่อเป็นของปฏิกูลไม่ต้องไปเสียดายมันเดินจงกรมให้เหงื่อมันออกเบาเนื้อเบาตัวเดินยงกรมกลัวเหงื่อจะออกกลัวเหงื่อกลัวจะร้อนนั่นก็เนื่องจากว่ายึดความร้อนและความร้อนก็เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาวนาหนาวก็เหมือนกันเดินยงกรมมากๆเข้าความหนาวก็หายไปร้อนก็เหมือนกันเดินยงกรมจนทางใจมันสงบใจมันเย็นลงไปร้อนสักขนาดไหนใจมันเย็นแล้วมันก็เย็นไปหมดความเย็นความร้อนเกิดจากใจเป็นเหตุใจไปไม่ไปว่าแล้วความเย็นความหนาวความหนาวความร้อนไม่มีตัวไม่สงบตัวที่ไปว่านี่คือตัวไม่สงบตัวไม่สงบตัวนี้มันตัวพิงกิเลสเรื่องของกิเลสแสดงออกมากำจัดมันเสียมันแสดงออกมาอย่างไรกำจัดมันโดยอุบายกำจัดมันโดยอุบายที่แยบคายในเมื่อเรากำจัดมันโดยอุบายที่แยบคายเหมือนกับโรคนี่วางยาที่ถูกก็โรคยาก็ระงับไปยาในโรคก็ระงับไปยาเป็นแดโรคก็หายไปเพราะยาของเราที่วางไปนั้นมันถูกในถูกก็โรคนั่นอุบายการพิจารณาที่จะระงับความร้อนอันเกิดจากร้อนที่เพราะอากาศร้อนร้อนไปอย่างในเราในเย็นร้อนเพราะร้อนอุบายควรที่จะนำมาพิจารณาให้ถูกต้องกระใจของเราอารมณ์ของเราในขณะนั้นอุบายมีอยู่เต็มโลกให้เป็นผู้ที่คิดเอาเองผิดขึ้นเองยกขึ้นมาเองในเมื่อมีความพยายามผิดเยอะอินเยอะจะผิดอุบายยกอุบายที่จะแก้ใจที่มันตัวกระสับกระส่ายเดี๋ยวก็ว่าร้อนเดี๋ยวก็ว่าหนาวนั้นมันมีอยู่มากเอานั่นมาเอานั่นมาอะไรนี่ก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาในที่สุดนี่ใจของเรามันก็ยอมสยบกันอุบายที่เรายกมาเป็นอุบายเป็นธรรมแก้จิตแก้ใจแก้ตัวที่มันวุ่นวายว่าร้อนว่าหนาวนั่นไหนเมื่อแก้มันได้ว่าตัวที่ว่าร้อนว่าหนาวมันไม่มีใจของเราไม่เคยว่าร้อนใจของเราที่ไม่เคยว่าหนาวผู้ที่ว่าร้อนผู้ที่ว่าหนาวนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งใจเขาไม่เคยว่าร้อนใจเขาไม่เคยว่าหนาว ถ้าหากว่าใจตัวผู้ว่าในร้อนว่าหนาวมันแดมมันในสงบไปมันดับไปมันหมดไปมันไม่ปรากฏใจก็ยังอยู่ยังมีอยู่แต่ใจไม่ได้ว่าร้อนใจไม่ได้ว่าหนาวหนาวสักขนาดไหนใจก็ไม่หนาวร้อนสักขนาดไหนใจก็ไม่ร้อนนี่จึงว่าใจเป็นใจความร้อนความหนาวเป็นความร้อนความหนาวเป็นคนละส่วนกันจึงว่าอย่าไปตื่นเดี๋ยวก็ตื่นหนาวเดี๋ยวก็ตื่นร้อนก็ตื่นหนาวขึ้นมาแล่นหาแต่ผ้าห่มแล่นแต่หาถุงเอาแข้งถุงขาถุงหัวถุงมือนี่โดยนุ่งกรมก็กลัวแต่กลัวโดยนุ่งกรมก็ต้องใส่ถุงน่องใส่ถุงมือใส่ผมใส่ในศีรษะเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ด้วยนักภาวนากลัวแต่จะถูกร้อนถูกหนาวนักภาวนามันต้องต่อสู้นักภาวนามันต้องต่ออดทนในเมื่อมีการต่อสู้ในเมื่อมีการอดทนมันก็มีโอกาสที่จะชนะได้ถ้าหากว่ามีการต่อสู้ขึ้นโดยจะเอาความชนะมาจากไหนมันก็มีแต่แพ้อยู่ตลอดกาลไปเท่านั้นนักภาวนาเป็นนักแพ้ใช่ไม่ได้นักภาวนาต้องเป็นผู้ที่มีกองกรรมชัยชนะไว้อยู่เสมอจึงเป็นนักภาวนา ที่อยู่สบายเข้าใจอยู่เย็นบ้างถ้าหากว่าไม่มีเหตุการณ์ที่จะทำให้ขุกขักไม่สะดวกสบายเรื่องที่อยู่ที่อาศัยมันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่มีโอกาสที่เรียกว่าจะต่อสู้คำว่าที่พักเปียกบ้างแห้งบ้างอันนี้ยุคนี้สมัยนี้ไม่ใครจะมีคำว่าเสนาสนะเป็นที่สะดวกสบายนั่นหมายถึงเสนาสนะที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคความเพียรไม่ใช่หมายถึงนอนสบายนั่งสบายกินสบายอะไรอะไรก็สบายไปหมดอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงว่าเป็นทรงตรัสว่าเป็นเรื่องของผู้ประมาทนี่ก็เหมือนกันจึงเป็นนั่งอัดแอกันไม่สะดวกสบายอันนี้ก็ให้พากันยอมรับเพราะว่าในเมื่อยอมรับแล้วเราก็สบายใจครับที่อยู่สบายครับใจอยู่ลำบากการที่ครับที่อยู่สบายเราอย่าไปสนใจกับที่อยู่ที่อาศัยนั่งอย่างไรก็สามารถนั่งได้เพราะกองดินกองน้ำกองลมกองไฟนี่จะพาเขาอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่ว่าอะไรก้อนดินก้อนไหนก้อนหินก้อนไหนก้อนกรวดก้อนไหนจะเอาไปกองไว้ตรงไหนโยนกว้างไปตรงไหนเขาก็ไม่เคยบ่นว่าร้อนไม่เคยบ่นว่าแค่หนาวไม่เคยบ่นว่าแข็งไม่เคยบ่นว่าจะตกน้ำแช่น้ำกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้ก็เหมือนกันนั่นล่ะไม่ผิดอะไรก็ดินน้ำลมไฟข้างนอกจึงว่าในเมื่อสถานที่ใดนี่เพื่อเป็นธรรมเป็นวินัยเราพาเขาอยู่ณสถานที่นั่นพาเขาตั้งพาเขากองอยู่ณสถานที่นั่นเพื่อยังสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจจึงว่าอยู่ตรงไหนอย่าลืมในการทำจิตทำใจของเราให้สบายการที่จะทำจิตทำใจของเราให้สบายได้ปล่อยมันไปดินก็เป็นดินไปน้ำก็เป็นน้ำไปลมก็เป็นไฟลมก็เป็นลมลมเป็นลมเป็นลมไปไปไฟเป็นไฟไปดินเราปล่อยไปไว้ดินเขาก็ไม่เคยที่จะว่าอะไรน้ำเราปล่อยเขาน้ำก็ไม่เคยว่าอะไรลมไฟเราปล่อยเราวางเขาก็ไม่เคยที่จะมาว่าอะไรทำไมปล่อยถ่าฉันทำไมทิ้งฉันเขาไม่เคยพูดนี่ในเมื่อขายปล่อยเขาเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วเราจะพากันยึดพากันยึดถือเพื่อประโยชน์อะไรนี่พูดดีถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางกองดินกองน้ำกองลมกองไฟเรายังไม่ยอมปล่อยเราปล่อยยังไม่ได้ที่ปล่อยยังอยากปล่อยยังแต่ว่าปล่อยไม่ได้ที่ปล่อยไม่ได้ทั้งที่อยากปล่อยอันนั้นเนื่องจากว่ามันยังหวงอยู่ธรรมชาติสมฤทธิ์มันยังหวงอยู่ข้างหลังอีกมันยังปล่อยไม่ได้แต่ภายนอกมันอยากปล่อยมันอยากปล่อยมันอยากปล่อยมันก็มีอยากเอาอยู่ด้วยกันนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนี้มันปล่อยไม่ได้ต้องพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งชัดลงไปจนธรรมชาติส่วนลึกนั้นมันยอมรับว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงๆ ทีนี้ไม่อยากปล่อยมันก็ปล่อยไม่อยากวางมันก็วางเพราะมันดีจังว่าอยู่ตรงไหนถ้าหากใจสบายแล้วสบายทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันพากันทำใจให้สบายนี่ทำใจพากันทำใจให้สบายนี่คำว่าเสทิฐิสมัญญาตามีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใครคือยังไงพระพุทธเจ้าคือใจของเราพระพุทธเจ้าคือใจของเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าคือใจของเราทำความรู้ความเห็นอยู่ที่องค์พระพุทธเจ้าคืออยู่ที่ใจของเรานี่ล่ะทำความรู้ความเห็นเป็นอันเดียวกันแล้วก็ให้เห็นจิตเห็นใจของเราให้เด่นชัดนี่เรื่องความกังวลข้างนอกเรื่องความเรื่องโลกข้างนอกอย่าไปสนอย่าไปเกี่ยวถ้าหากว่าเราไปสนไปเกี่ยวนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงตำหนิพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าทรงสรรเสริญนักบวชท่านใดรายใดเอาไปเอาใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพิธีการเรื่องโลกเรื่องบงสงสารที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนักบวชที่เอาใจมาเกี่ยวข้องกับธรรมคือพุทโธธรรมคือธรรมโมธรรมคือสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆก็คือใจของพวกเรานี่ล่ะนี่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงว่าทำความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าทิฏฐิสมัญญตาหลังนี้ก็พากันอยู่ด้วยความสงบสู่สวดพระปฏิโมกข์สู่กันฟัง